اجرای این پروژه توسط شرکت‌های ایرانی گواه دیگری است بر توانمندی متخصصان داخلی. پیش‌بینی می‌کنیم که جکت دوم هم ظرف یک ماه آینده عملیات ساختش تمام بشه. رادیو تهران. تهران. تهران. ای بابا. Dzień dobry, minęła godzina 4:30 i jest 22 Hordada roku 1396. Za naszym teherańskim oknem 27 stopni Celsjusza. Na dwugodzinne spotkanie z Radiem Teheran zaprasza Bartek Gil. در غم ما پرده در شد این راز سر به مور به عالم سما شد میگم سنگ لر شد در مقام زد آری شد ولیک به خون جگر شد آری شد ولیک به خون جگر شد از کیمیای مهر تو زرگشت روی من آری به یمن لطف شما خاک زر شد جان حدیث ما بر دلدار بازگو لیکن چنان مگو که سبا را خبر شد از کیمیای مهر تو زرگشت روی من آری به یمن لطف شما خاک زر شد بس نکته غیر حسن بباید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شد گویم سنگ لر شد در مقام سر آری شد ولی خونه جگر شد خواهم شدن به میکده گریان و داد خواهد که از دست قبل خلاص من آنجا مگر شد ای جان حدیث ما بر دلدار با لیکن چنان مگو که سوارا خبر شود هستم چه آش در قبل ما پرده در شود این راز سر ما به آمد سمر شود بویم سن لد شود در مقام سر آری شود ولی که به خون جگر شود آری شود ولی که به خون جگر شود خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه خلاص من آنجا مگر شود بس کشته دیگه پوست بباید که تا کسی مقبوله مردم صاحب نظر شود بس نکته غیر حوز بباید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شود بس نکته غیر حوز To Mohsen Namju sprzed wielu lat otwiera nasze dzisiejsze spotkanie. Płyta Torrance, jego oficjalny debiut płytowy, jedyna płyta Mohsena Namju, którą dziś jeszcze można kupić w Iranie. To album, który właśnie obchodzi swoje dziesięciolecie, więc to jeden z kilku powodów, dla których pojawia się właśnie to nagranie Tarsamke Ashk, czyli boję się, że moje łzy żalu mogą zerwać kurtyny powiek i sekret tak długo skrywany pozna cały świat. Mówią, że cierpliwość zmieni kamień w klejnot, lecz tak, lecz jak wysoką cenę trzeba za to zapłacić. Pójdę do winiarni ze łzami, domagając się sprawiedliwości. Być może tam uwolnię się od mocy smutku. Strzały swojej modlitwy z każdej strony wypuściłem, licząc, że choć jedna trafi do celu. No, Mohsen Namdżu, jak bardzo by się starał, prawdopodobnie nie byłby w stanie napisać tak pięknych słów. To zresztą też są słowa Hafeza, naszego ulubionego chyba poety w Radiu Teheran. I tak sobie pomyślałem, że dziś z tą piosenką chciałbym się częściej pojawiać w Radiu Teheran. Tak naprawdę powodem bezpośrednim jest to, że od kilku tygodni chodzi za mną ten sam utwór, ten sam wiersz, ale w wersji Mohammada Rezy Lotfiego i tak zbierając sobie, żeby wreszcie przynieść jego wersję, postanowiłem przynieść ich od razu znacznie, znacznie więcej. Na przykład taką najnowszą, wydaną kilka miesięcy temu na najnowszym albumie Soheila Nafisiego. ترسم که عشق در غم ما پرده در شود وین راز سر به مهر به عالم سمر شود گوید سنگ لب شود در مقام صبر آری شود ولی به خون جگر شود به خون جگر شود به خون جگر شود خواهم شدن به میکده گریان و داد خواه که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود از هر کرانه تیر دعا کردم روان باشد که از این میانه یکی کارگر شود دل صبور باش و مخور غم که عاقبت این شانس گردد و این شب سحر شود این شب سحر شود روزی اگر غمی رسدت تنگ دل مباش روشو کن مباد که از بد بتر شود از کیمیای مهر تو زر گشت روی من آری به یمن لطف شما خاک زر شود خاک زر شود در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب یارب مبادان که گدا معتبر شود Soheil Nafisi ze swojej najnowszej płyty Tarheno. Soheil Nafisi pisze we wkładce do tego albumu, że poezja Hafeza i jego wnikliwość są jak bezbrzeżny, niekończący się ocean. Pełno tam niby dawnych odniesień, a tak naprawdę poezja wciąż jak najbardziej współczesna, mimo iż tyle wieków przecież już minęło. Dwie pierwsze płyty Soheila Nafisiego, wspominałem o tym kiedyś i słuchaliśmy przecież tych płyt, ukazały się nakładem wytwórni Hermes. Później Soheil Nafisi zdecydował się opublikować album tylko i wyłącznie z poezją, z piosenkami Ebrahima Monsefiego. Album zatytułowany dość słusznie Taranehaye Jonub, czyli piosenki z południa. Stamtąd dokładnie z Bandar Abbas pochodził Ebrahim Monsefi. I teraz po kilku latach przerwy, kilka miesięcy temu wydany album Tarheno, który z tego co ja słyszałem mniej więcej rok temu również planowany był, żeby ukazać się w wytwórni Hermes. Ale podejrzewam, że osoby, które zawiadują wytwórnią Hermes, konkretnie pewnie Ramin Sadighi, stwierdził, że po raz kolejny mu ta nowa płyta Soheila Nafisiego nie do końca pasuje. Nie wiem dlaczego, być może przez aranżację. No, faktycznie nie są one tak ciekawe jak na pierwszych dwóch płytach Soheila Nafisiego, ale to też pewnie kwestia współpracowników, których Soheil Nafisi sobie mógł na nagranie tego albumu zaprosić. Jeszcze dwa krótkie fragmenty z tego samego najnowszego albumu, także oczywiście z poezją Hafeza. یاری اندر کس نمی بینم یاران را چه شد دوستی که یال خیر آمد دوستاران را چه شد صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی بر نخواست عندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شد لعلی از کان مروت بر نیامد سال هاست تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد زهره سازی خوش نمی سازد مگر عودش بسوز کس ندارد ذوق مستی می گساران را چه شد شهر یاران بود و جای مهربانان این دیار مهربانی کی سر آمد شهر یاران را چه شد بوی توفیق و کرامت در میان افکنده هست کس به میدان در نمی آید سواران را چه شد حافظ اسرار الهی کس نمی داند خموش از که می پرسی که دور روزگاران را چه شد خوش میگویم و از گفته خود دل شادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق، هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم. طاهر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق، که در این دامگه حادثه چون افتادم، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت، یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم، نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم. طاهر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق، که در این دامگه حادثه چون افتادم، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. فاش میگویم و از گفته خود دل شادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق، هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم. To Sohail Nafisi ze swojej najnowszej płyty. No poza nim, jego głosem i gitarą, czasem odezwie się taki instrument jak tu przed chwilą, flet, czasem kontrabas, czasem bas, czasem jakaś melodika, perkusja. Dość oszczędne aranżacje, no i być może faktycznie nie do końca te piosenki w wykonaniu Soheila Nafisiego się bronią. Być może ktoś mógł tak uznać. No, mniej więcej pokolenie młodszym artystą, też takim bardem, dopiero zaczynającym swoją przygodę z muzyką, jest kilkukrotnie już prezentowany Makan Asghwari. No, miał się stać taką absolutną sensacją. Ta płyta była mocno komentowana. Wielki, jak na irańską scenę niezależną, powiedzmy, marketing za tym stał. I cóż, no, po kilku miesiącach, po roku już niemal od wydania tej płyty, ja nic więcej o Makanie Asghwarim nie słyszałem, a do tej płyty jakoś trudno wytłumaczyć mi dlaczego, ale nie wracam aż tak często. Może przy takiej okazji, gdy da się Makana Asghwariego porównać poniekąd z Soheilem Nafisim, no może nie jest to najgorsza okazja. To nie będzie poezja Hafeza, najpierw będzie to wiersz Alefa Gazwiniego, później twórczość autorska samego Makana Asgwaliego. No i tutaj aranżacje już troszeczkę inne, troszeczkę może bardziej rozbudowane, może nawet i ciekawsze. Między innymi na klarnecie nasz od niedawna dość dobry, młody znajomy Sohail Peygamberi. شوام محو میشوی عادت میکنم به فاصله های بیشتر هر روز حرف میزنی از فاصله ایمنی چرا انقدر نگران نزدیک شدنی به خاطر خودم میگویی میدانم ممنونم از این که انقدر به فکر منی ناراحتم کرده ای تو را بیشتر از چشمهایم دوست داشتم ناراحتم کرده ای تو را بیشتر از چشمهایم دوست داشتم تمام این یک ساعتی را که هستی خیره میمانم به لبخند سردت به نگاهی که از پشت این پنجره همیشه بسته انداخته ای جایی پشت چشمهای من دستم هیچ وقت به تو نمیرسد نخواهد رسید با این چهار دیواری که دورت کشیده ای شاید این تصویرها که میبینم این قصه ها تصویر خوابهاییست که همین دیشب دیده ای ناراحتم کرده ای تو را بیشتر از چشمهایم دوست دوست داشتم ناراحتم کرده ای، تو را بیشتر از چشمهایم دوست داشتم. کنید و دورتر بنشینید تا تماشای یک برنامه دیگر. To Makan Ashgwali, młody poeta, młody bard. Zobaczymy, jak jego kariera będzie się rozwijać. Mamy jeszcze kilka piosenek na tej jego jedynej, jak na razie, płycie Dur zatytułowanej. No i mam nadzieję, że zdążymy jeszcze przed jego kolejnym wydawnictwem do tych piosenek powrócić. Polityka w Radiu Teheran pojawia się bardzo rzadko. Tak rzadko, jak tylko może, ale czasem, a mam wrażenie, że w Iranie częściej niż w Europie, puka ona ludziom do okien. Nie sposób przejść obok niektórych wydarzeń obojętnie i udawać, że nic się nie wydarzyło, że nic się nie dzieje, tak jak to na przykład w środę robiła irańska telewizja publiczna. No zresztą innej telewizji akurat w Iranie nie ma. Ta o poranku pokazywała obrazki natury, szumiącą wodę, pisząc o tym, że nic takiego ważnego, nic takiego znaczącego się nie wydarzyło w napisach przepływających na u dołu ekranu. No, tymczasem prawda jest taka, że Iran po raz pierwszy od końca lat 80. przeżył atak terrorystyczny. Zginął 17 osób w dwóch atakach. W ataku na budynek parlamentu w Teheranie i na budynek, czy na potężne mauzoleum imama Chomejniego, mieszczące się tuż pod Teheranem, między lotniskiem a miastem, więc nie sposób tego miejsca nie zauważyć, jadąc do Teheranu, przylatując do niego. To pierwszy taki przypadek, choć tak zwane państwo islamskie oczywiście straszyło Iran już od dawna i no, wśród ideologicznych założeń, które kiedyś sobie czytałem, państwa islamskiego jest między innymi połączenie Chorasanu, czyli tej północno-wschodniej prowincji należącej do Iranu, z tym państwem, które właśnie upada w tym momencie na granicy Iraku i Syrii. Iran się przed tymi atakami skutecznie do tej pory bronił. Ponoć zaplanowanych czy udaremnionych było ich już kilkadziesiąt i tak naprawdę wiele można powiedzieć o władzy w Iranie, o braku takich zasad, jakimi my tutaj się rządzimy i z jakiegoś powodu chcielibyśmy, żeby wszyscy inni też takimi zasadami rządzili. Ale to, co Irańczycy sobie cenili i za co szanowali swoją władzę, było to, że w kraju było bezpiecznie, tak jak wszędzie indziej. No, wielkie niepokoje od Turcji przez Irak po Pakistan i Afganistan. Tak w Iranie było zawsze absolutnie spokojnie. Czy to się zmieni? Trudno powiedzieć. Ja mam swoje obawy, ale pewnie nie ma sensu się nimi tutaj za bardzo dzielić. Wszyscy napastnicy pochodzili z Iranu. Ujawniono nagrania ich rozmów. Te nagrania są po arabsku i po kurdyjsku. No, pewnie po to, żeby jak najbardziej podburzyć Irańczyków przeciwko ludności kurdyjskiej i przeciwko ludności arabskiej zamieszkującej Iran. Po to, żeby państwu islamskiemu troszeczkę łatwiej się z Iranem walczyło. Tak ja to sobie oczywiście wyobrażam, ale to podpowiada mi tylko moja wielka naiwność. Mam nadzieję, że dalszych ataków w Iranie nie będzie. No, pomijam już fakt, że w poniedziałek rano po poprzedniej audycji obudziłem się do wiadomości tak naprawdę, że Katarowi zabroniono sponsorować terrorystów i zabroniła sponsorować terrorystów Katarowi o zgrozo Arabia Saudyjska. Bardzo to ciekawe. Wszyscy przewidywali, że dzięki temu Katar jakoś może zbliży się właśnie do Iranu, mimo iż religijnie dzieli te dwa kraje praktycznie wszystko, co w islamie dzielić może. Zobaczymy, jak będzie. Nie jest to na pewno scenariusz wykluczony. Póki co na pewno Katar zbliża się też do Iraku, czy raczej to Irak próbuje zbliżyć się do Kataru. No, pieniądze szejków katarskich oczywiście są bajeczne i Irak chętnie widziałby je u siebie. To niezwykle dramatyczna sytuacja, jak sobie myślę, być no, niemal całkowicie odciętym. Przecież to takie niewielkie państewko, ten Katar, graniczący lądowo tylko z Arabią Saudyjską, która tę granicę zamknęła. Ciężko zapewne być Katarczykiem, który nie może polecieć do wielu krajów w regionie. Nie może nawet skorzystać z lotnisk u swoich sąsiadów tylko po to, żeby przesiąść się i polecieć gdzieś dalej. No, też za bardzo trudno mi komentować tak naprawdę, co się może wydarzyć w Katarze, ale zdaje się, że takiego kryzysu, tylu nawału różnych wydarzeń dawno w Zatoce Perskiej nie było. Ile to ma wspólnego z upadającym powoli tak zwanym państwem islamskim? Ile ma to wspólnego z walką o dominację między Arabią Saudyjską a Iranem nad regionem? No na pewno wiele, wiele powodów by się znalazło. Katar trochę musi zapłacić za to, że próbował prowadzić własną politykę regionalną. Uciekając już od tych niezręcznych tematów politycznych i zagłębiając się w kulturze, bo to jest to, co po człowieku zostaje. Chciałbym wrócić już po raz ostatni do koncertu Kejhana Kalhora, który odbył się w Teheranie 25 kwietnia. No i tak, to właśnie finał. Panowie schowali się na kilka minut po wybrzmieniu ostatniego utworu, którego my słuchaliśmy przed tygodniem. I no, burza oklasków praktycznie nie ustawała. Ja oczywiście ją wyciąłem i nie będziemy słuchać, jak publiczność domaga się powrotu czterech artystów na scenę. Po dłuższej, naprawdę dłuższej chwili wszyscy się pojawili i pojawił się też utwór, który no, według programu pojawić się nie miał. To miał być już koniec koncertu, ale panowie zasiedli jeszcze raz na scenie i Kejhan Kalhor powrócił do utworów folkowych, do utworów kurdyjskich i zaśpiewał po raz drugi tego dnia i po raz pierwszy, kiedy ja miałem przyjemność usłyszeć Kejhana Kalhora śpiewającego. Zaśpiewał utwór, który my tutaj w Radiu Teheran słyszeliśmy przed moim ostatnim wyjazdem do Iranu. A zatem proszę sobie wyobrazić taką sytuację, kiedy no, żegnamy się praktycznie jednym z utworów Shahrama Nazeriego z jego koncertu z orkiestrą Komitas. A kilka dni później słyszę ten sam utwór na koncercie Kejhana Kalhora. To porównywalna sytuacja do tego, jak przed poprzednim wyjazdem do Teheranu w Radiu Teheran słuchaliśmy utworu, który kilka dni później tak naprawdę słyszałem w najnowszym filmie Asghara Farhadiego w Teheranie. Co się wydarzy następnym razem, trudno mi przewidywać. Nie podejrzewam się o żadne takie zdolności, które potrafią antycypować jakieś wydarzenia. Nie zmienia to faktu, że no, poczułem niewiarygodny dreszcz, gdy Kejhan Kalhor zaśpiewał utwór Waran Waran. Oh, Kejhan Kalhor, Hadi Azarpira, Ali Bahrami Fard i Navid Avgah, Varan Varan, to utwór, który pojawił się dodatkowo w trakcie koncertu w Talare Vahdat 25 kwietnia tego roku. Naprawdę mam wielką nadzieję, że któryś z tych 62 czy 63 koncertów, które panowie wspólnie zagrali, ukaże się kiedyś na żywo i będziemy mogli posłuchać tych nagrań w takiej jakości, na jaką zasługują. Tym bardziej mi na tym zależy, żeby może jeszcze komuś poza mną wtedy na żywo te ciarki naprawdę po plecach przeszły. Przypomniałbym teraz chętnie to nagranie, którego słuchaliśmy kilka tygodni temu. Dokładnie ten sam utwór, Varan Varan, ale w wykonaniu innego Kurda, bo przypomnę, Kejhan Kalhor jest Kurdem, to Sahram Nazeri razem z ormiańską orkiestrą Komitas, którą dowodzi urodzony w Borujerdzie irański chrześcijanin Lordis Czeknawarian. مار عزیزکم لدین درم کرد نازنین لدین درم Aşk der gamı mor, To jeszcze raz Tarsam Keask. Boję się, że moje łzy żalu mogą zerwać kurtyny powiek i